بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب ثواب من يعطي، باب بيان ثواب من أحد ثوابك عدين تيسي وأبابي هي يعطي وحسيناي وحبحناي. وبالإسناد قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد هو بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت الربعيا يحدث عن زيد بن ظبيان رفعه إلى أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة سدح يحبهم الله عز وجل ألا وجعله، وثلاثة سدحنا يبغضهم الله عز وجل ألا وعرونيا وعريسيه، أما الذين يحبهم الله عز وجل كوا ولا جعليه، فرجل أتى قوما وأن ضدوا يمد فسألهم بالله عز وجل إلهي وحسوا شيء، ولم يسألهم بقرابة قرابة أنفسوا لن بينه وبينهم أرد حيص يصير فمنعوه ويديدين فتخلفه رجل من أيا أدب مري بأعقابهم يغا عربتوذا يعني قداشوذا، فأعضاه سرا وحبو سيي وحيو ربي، فأعضاه سؤله وحيو سؤالنا يسيي سرا سوى مركا يعني سري سنة، لا يعلم بعطيته يضعون الأغين سيس مذيس إلا الله، الله ما نعتك له، يو الذي أعطاه يكي أوسي. وقوم كاسوان، وأنا مد هذا محل شاهد كأويهي ثوابك أكوه لين وحيتهي ربي أنه كجع الله هذا سبحانه وتعالى إلهي درتي سأحلق سؤال شيء وأبحيي وحي لسؤاله. طيب كاس مركا ومد. وقوم قل صاروا ليلتهم هبين كودي سعناي حتى إذا كان النوم هردد مركا أهيد أحب إليهم مذي لوجعل بذيها أكتوذ مما يعدل به وحا الله ديغو وحكستو الله ديغو، نزلوا ويدقين فوضعوا رؤوسهم مدحيدو دي ديغين للك، فقام ننكا مركا كعي ويتلو يتملقني إساق أوه إسوكي بهم بهين أيوه تملق وإسكو دجين توحان لهم يعني قفكو مركو آت قفكو حوي ديستو أوي ديستو قفكو وإسكو دجين أيان لهير مركا يتملقني إساق سؤاش يقبضين أيو آت يسؤالنا أيوه، ويتلو آياتي آيات كي وقرنا ورجل نن كان في سرية إلى لحظوها فلقوا العدو عذو قبي لكل من فهزموا والجبي فأقبل بصدره هرتي سحبت كيس أيك قابلي هرهر أي أصعدي حتى يقتل إلى لجد له أو يفتح الله أو يفتح الله له أما الله أفر إلى أن يقتل حتى بمعنى إلى إلى الدلو أو يقتل أو يفتح الله له أو الله أفره، والثلاثة الذين يبغضهم الله عز وجل سدح ذو الله أعرون ينا الشيخ الزاني وانن أضيئة الزانئة والفقير المختال فقير فام بذن والغني الظلوم يمد مرك غني أو ظلم بذن إلا غنيه سيهنتذيس وظلمي كوكين كرتان عدو دونو اسكت ظلمنا لعقو هايستا يعني كان سيدا سيال كان ميشا كقبا كان سيدا يال يعني سيدا دونو الظلمين كراسو اسكو هلينا يا مالك يغينا كاس مركا سيدا سيدا ادريه ايه دانا ادي او وحايستا اساق سبب او وحو ظلمينا ماله لنا عسنا والاقا فيري كرا وادي الهي بدايقاي وحو وحو الظلمي او وحو قاتا داد ما بيالان بنا كان كلام مرك أسوأ أن غني أن دول مجموع بنائي همية، لكن كاس وحكو قبتها بالله يا، لكن كان وحو وباهي قلنا يا نمله sida odayguba zina wax u dhibaato geliya uunan u qabin, oo shahwadu aynan oday marka dhallinyaradii iyo odayaalku isku mid maaha. Faqiir isagoo haddana hadduu kibir ku daro, wuxuu ku kibraba maba haysta. Kuwan marka saddexdan waxa weeyaan daacigii ugu yeerayay waxa ay ku dambaabayaana daciif ah. Marka nin daaci daciifa iska celi waayey, mid qawi ah iskama celi karo waay macnaha. Leanna ninka asheikhu zani daaciga zinada ugu yeeraya waa daciif. Faqiirkan waxa ikhtiyaalka iyo kibirka ugu yeerayay maba haystaba, waa daaci, oo daaciga ugu yeeraya waa daciif. Gani waaye dulmi wax ugu yeera waaba wax yar daciif. Marka daacigii daciifka ahaa ninka iska celi waayey shahwo xoog badan ma iska celi karan. Marka iimaankiisu dacfi badan inuu ku jiro. Qaala baabu tafsiiri lmiskiini, miskiinka tafsiirkiisa ayuu u baab yahay. Miskiin maxaa la yihaahdaa? Baabu zakaat, marka la joogo miskiinka iyo faqiirku laba ictibaaray kale leeyihiin oo laba macno. Miskiinkaana xaalad roon, faqiirku waa qofka baahidiisa waxba aan ka dabooli karin, miskiinkuna wuxuu noqonaa qofka baahidiisa waxna ka dabooli karo waxna aynan u daboolnayn, ayaa miskiin la yidhaahda. Walidaalika qur-aanku nimankii ninkii dadkii doonta suuratul kahf, ama safiinatu fakaanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxri. Masaakiina lagu tilmaamay dad shaqaystana waa yihiin, doonay haystaan waana masaakiin. Yacnii waxa ay soo dhacsadaan oo biil ah ma badna waayo, waxa ay ka baahidooda ma daboolaysa. marka faqiirka ka daran miskiinka marka baabu zakaat iyo la joogo. Laakiin haddii faqiir la sheego miskiinku waa soo galaa, miskiin haddii la sheegana faqiirku waa soo galaa. Kelimaadka waxay ka mid yihiin la yidhaha ida ijtamaca iftaraqa wa ida iftaraqa ijtamaca kal iimaani walislaami oo kale. وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل قال حدثنا شريك عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين مسكينكم معها الذي ترده التمرة كي تمرت علينيس والتمرتان إلا بذا تمر واللقمة اللقمة واللقمتان إلا بأفقشي كان علينيس معها إن المسكين مسكينك المتعفف ومتك دورصا baahiyo qabaa waxba u baahan yahay, dadkana waxma su-aalahay. iqra'u aqriya in shiitum, haddaad doontaan. laa yas'aluuna annaasa ilxaafan, dadka ma su-aalayaan celcelin. ilxaafan ay mulxifiina, iyagoo ku celcelinaya oo su-aasha ku salgooynaya macnaha. ilxaafku waa qofka inaad meesha u dambayso baryada aad uga gaarto. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين معها المسكينك الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان إن المسكين المتعفف اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. حديث كان لبن نسخة أيوكيم نسخة كالحاشية ذي ذنا وحالق الشيقي إن حديث كان مضروب وذكر في حاشية السين وقيل أن هذا الحديث مضروب عليه مضروب عليه حلقه وذا قلنا كر لقمرية يعني ولا تريه حاشية نسخة قري سنة حاشية وحاك للقر ضرب على هذا الحديث في نسخة ولو يمكن أن تأصيلك هي سن موقراك. طيب وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين مسكينكم أها بهذا الطواف مت كان نقنق شذا بدن الذي يطوف على الناس دتك كوريغاي كان وروريغي دب بدن الذي يطوف على الناس دتك كوريغاي كدل وريغاي ترده اللقمة واللقمتان العلنا يعني والتمرة والتمرتان. قالوا فما المسكين مسكين وام حيمرك. قال وحير الذي لا يجد ومت كان هلين غنا ديقتونان يغنيه او ديقيه حودتك او غمار مت كان هيسنن ولا يفطن له ان لو دغ لهين فيتصدق عليه او مركا فيتصدق عليه لو صدق يستمر كاس. walaa yaquumu aan istaagaynin fayas'alu nnaasa dadka aan su'aalanaynin kaasaa miskiinka dhabta kaasoo xadiidtan marka macnuhu miskiinku alladii laa yajidu ghinan yugniihi ina almiskiina almutacafifu iyo inkastoo adaad xasri uu ka muuqdo xasri ma loo jeedo haddii hadda xasri laga wadana waa xasri oo yacni makhsuus ah oo yacni marka laga eega miskiinka dhabta ah kaas waaya laga wada hayruhu inuusan miskiin ahayn ma ka dhalanaysa wbihi qaala akhbarana nasr bnu caliyin qaala xadaana cabdulaclىa qaala xadaana macmaru can zuhriyi can abi salamata can abi hurayrata ana rasuul llahi sal slam qaala laysa lmiskiinu miskiinku maaha aladii taruduhu luklatu wluklataani cunista iyo laba cunista iyo watamratu watamrataani kay celinayaan maaha qaaluu fama lmiskiinu ya rasuul allah miskiinku waa maxay qaala aladii laa yajidu ghinan walaa yaclamu nnaasu xaajatahu dadkana aysan baahidiisa ogeyn fayutasadaqa calayhi si loogu sadaqaysto markaa korkiisa wbihi qaala akhbarana qutaybatu qaala xadaana laytu can saciid bn abi saciidin can cabdiraxman bni bujayd can jadatihi ummi bujaydin wakaanat miman baayacat rasuula llahi sal lla slam ay ka mid ahayd anaha qaalat lirasuuli llahi sal lla slam waxay ku tiri ina almiskiina miskiinka la yaquumu calaa baabi iriddaydu soo istaaga famaa ajidu lahu shay-an waxba u heli maayo ucdiihi aan siiyo iyaahu isaga aan siiyo faqaala lahaa rasuulullahi sal lla slam rasuulka wuxuu ku yidhi in lam tajidii shay-an haddaadan waxba helaynin tucdiinahu iyaahu aada siisid miskiinka ilaa dilfan ma jin ama qoob ma ahani muxraqan oo la gubay fadfaciihi ilayhi u dhiib fii yadihi gacantiisa dhexdiisa u geli oo u dhiib yani haba celinine wax un iska sii waayo haba yaraadaane marka ilaa dilfan muxraqan waa mubaalaga fi lqilla waxa la siinaayo ya waxa la siinaayo aad ba ha u yaraadeen waay macna qaala baabu lfaqiiri lmukhtaali faqiirka kibirka u saaxiibka xuunkiisa caddayntiisii u baab yahay وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة سدح لا يكلمهم الله يوم القيامة إلهي مال أنت قياما لما هدلايه قال لما هدلايه معنيه ذو حيث هذا النحريس كلما خطابا يومنا وإلا النبي وكير ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه hadalkaa wuxuu yahay marka hadal naxariiseed ma lagula hadlayo ashaykhu zaani ninka odayga waayeelka oo zaaniga ah walcaa'ilu lmazhuwu midka faqiirka ahee kibirka leh oo yacnii kibran waalimaamu lkadaab ninka madaxweynaha ama madaxda ahoo beenta badan kulligood marka sidii hadaayo kale waay daacigii ayaa daciif ah marka daaci ku xambaaraayo inay waxaan sameeyaan mid kasta ma qababa odayguna daaci zina ku xambaarta ma qabo xoog leh caa'ilkan waaba iska faqiir wuxuu ku kibro maba yaallaan ninkan cidow ka cabsanaayo male hadduu runta sheego ninka madaxda qof kama cabsanaayo marka sabab uu been u sheego waaba yar tahay waay nacam haddii marka ninka isagoo saas a been sheegay isagoon awood lahaynna kaba daranba nacam macnaas ka dhigan tahay wabihi qaala akhbaranaa abu daawuud wahuwa sulaymaan bnu sayf qaala xadaanaa caarimun waa muxamed bnu lfadl asaduusiyu qaala xadaanaa xamaadun huwa bnu salama qaala xadaanaa cubayd ullaahi bnu cumara can saciidin almaqburiyi can abi hurayrata ana rasuula llahi sal slama qaal arbacatun afar yubqiduhum ullahu caza wajala ilaahay baa u caroodo tii hore halaaatun haddana arbacatun ma iska hor imaanayaan lianna maxaa yeelay halaaatun markii la yidhi ma laga fahmaayo mid afaraad ma jirto ma laga fahmaayo waayo cadadka mafhuumkiisu waa daciif mafhuumulcadad ayaa afar iyo shan awalba lagu diidi lahay isaguna waa daciif arbacatun afar yubqiduhum ullahu caza wajala allah u caroonayo albayaacu lxallaafu midka waxgado waxgadidda badan oo dhaarta badan dhaarashada badan walfaqiiru lmukhtaal faqiir kibir badan washaykhu zani, oday zani ah, walimaamu ljaa'iru, iyo imaam jaa'ir ahoo yacnii jowr falo, yani min jowrihina waxaa ka mida been inuu sheegayo, hadda beenta un laga wado riwaayadii hore siday ahayd. wuxuu leeyahay halkan marka ibnu xasmi waxaa ku dhacday xamaad ibnu zayd mizina tuxfaha, wuxuu jazmiyey sidaas, waana tasaruf oo labadooda ay xamaad ibnu zayd iyagaa saas yacni ay la noqotay, ee riwaayada sanadka xamaad ibnu zaydin lama dhihin, xamaad unbaa sanadka uu ku yimid. Nacam, marka ibnu zaydkan iyagaa marka waa min tasarufihim. bayhaqi shucab اlimaan uu xadiidka soo saaray min طariiqi maxamed bni yaxya وabi اlazhar qaala akhbarana abu النucmaan huwa caarim xadaثana xamaad bnu salama. bayhaqi marka xamaad bnu salama saasuu yidhi, sideedana ogow caarim marka uu xamaad uu idlaaqo ibnu salama unbuu ka wadaa, yaa laga wadaa. bazaarna can طariiqi alxajaaj bni minhaal ayuu xadiidka ku wariyey, ibn xibaana min طariiq ibraahim bn اlxajaaj asami khadiib اlbaqdaadi fi taariikh asad ibn muusa, dhammaantood xadaثana xamaad bnu salama ayay dhaheen ayaguna. marka mutaabaco qaasira iyo mid yacni taama labadaba waxaa loo hayaa xamaadku inuu yahay xamaad bnu salama. ayb, cid cubaydullaahi ka warisay oon xamaad ahaynna maba jirin sida uu bazaar sheegay. xamaadkan xamaad bnu salama. qaala baabu fadli saacii, midka u soconaayo cala alarmalati, garoobka haweenta aan nin qabin ee garoobka ee la furay ama laga dhintay, midka u socdo oo u ixsaan falo. armala marka waxaa iyada de fadli gaara loo siinaya qofka u saciyo, cid iyada marka qani ka dhigto oy ku deeqtoonto waa weysay oo ninkina waa furay ama waa ka dhintay, marka haweenkuna dacfiyaa ku jiro, marka iyagaas in la ogaado. وبه قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة قروبك مدك أصعد أو أشقي والمسكين إيا مسكينك كالمجاهد في سبيل الله ولم يدين إذ إلهي جيدك سكو جهادا وإنك إلهي جيدك سكو جهادا أمده إلى علينا أمد شرف كيدا نفه نفتيدا maalkeeda diinteeda dadka u ilaaliyaa, intaasuu dadka u jiraa. ninkan marka armalada iyadana wax siinaayo oo ka warqaba qofka garoobka ahna, isaga laftiisu marka ummaddii dhinac ka ilaalinaayo cirdiga dadka sharafka, waayo haddii dadka masaalixda caamka haayo, hadday islaamaha saasoo kale oo keligood joogo, ilmaha lagu kaliyeeyey ama ama la soo furay ama laga dhintay, hadday meel uga qoondeeyaan wax la siiyo intay ka guursanaysa iyo wax uun la siiyo, haddii loogu talagalo ummaddaas sharafkeeda iyo yacni suuqeeda waa fiican yahay, waa ilaalsanaana. laakiin hadda innaga sidana haysatoo kale furriinkuna uu batay, furriinku marka uu bato garoobkii waa badanaa, garoobkii marka uu bato wax wax siiyo haddii la waayo suuqay gelayna, mid walba marka laba xabo tarmuusa iyo bakeriyaala meel u yaallo. gabadhii hadday bannaanka usoo baxdana oo ay niman weliba wax ka gadgadanayaan, ayaamaha hore xishoodkeedu waa iska joogaa, xeerka bacdina waxaad arkaa iyadoo nimankii uun ku aftaagayso iskala kaftamayso, oo maxaa marka ummaddaas u dhowrsanaanaya, marka wax u dhowrsanaanaa male, laakiin waxa dareemaya arrinkaasoo kale ama culays ay ku hayso qof uun diin fahmaayo, diinta weliba maqaasideeda fahmi karo ayaa dareemi kara. waxaa laga yaabaa qofkan kale inuu yidhaah naagtan maxaa loogu diidaa inay shaqaysato, gabalkood jaad ay gadaayaan ay gadaan, wax dhib badana suuqanka ka jiro. ilaahan ilaahay uun allah toosiyo. hadday dadku waxaas ku bataanna cirdigii iyo zinadii iyo sharti dhameeda badanaysa, ummaddaas khayr marka waa ka ayb. marka waxa uu ajarkiisa looga dhigay nin jihaad ku maqan looga dhigay, ummaddii wax weynuu ka hayaa qofkaas. qaala baabu lmuallafati quluubuhum, kuwa quluubtooda lasoo dumaayo wixii ku yimid in zakada la siiyo. wabihi qaala akhbaranaa hanaad bnu sariy عن أبي الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال بعث علي وهو باليمن علي أيا صوت دري سو يمن جو بذهبة ذهب بتربتها مع تربتها يعني ذهب عيرين وأن لا دلالين ولا لا سمع حين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أيو وصوت دري فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر نبي أفر قف بوقيبية الأقرع بن حابس الحنظلي وعيينة بن بدر الفزاري وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلابها وزيد الطائي انتاس أقيبي ثم أحد بني نبهانها ننكاس فغضبت قريش قريش وحناقضي وقال مرة أخرى مركل وحويري أبو سعيد سناديد قريش فغضبت سناديد قريش وضيالك قريش دواع حناقين فقالوا حير هذين يعطي سناديد نجد نجد وضيالكو ذي أيوسينا ويدعنا أننا ونغتقى إيه مركز كما وضع عند النبي إني تهمايان إيه كماها أني ظاهر كأرنتا وحي أركان إيه إني ددالايان وجهات كي كجيران للكو ذي كصوتتاين يعني وحي سليهين أذين كإذن كفعنا أذين دادو حلصينا أذين كاب هلقن ككجيرو والددالي النبي قلنا وحكا لو فيرنا إيه لكن هذا كان إني النبي كبلي بان موغو تلقلين أما النبي إيرادان عدالت دادا وحسكيهين إيه يعني سلاس مرة هايان قال وحير النبي إنما فعلت ذلك سذا يعني يالي لأتألفهم إن صدموا وحان أسي إن أي صدموا فجاء رجل مركا وحان وهد علي سودي بالزكاة ميا ما سمعها باب كان هد أقول لحكا عن الزكاة كيوا أما هدي الزكاة هاي هدي مال كلبت هاي مؤلفة القلوب كدب عند الزكاة وليه وحبي كليه كو مؤلفة القلوب كالزكاة لهنا كو قال او سو اسلاما يماها مؤلفه القلوب كو عيت ضد سو اسلاما ايمان كود ضعيف يعني اما ضد ايمان كود قوي هي لك او مسلمين او اديال او مجتمع ميل كجوغ هدي ايغا وخ لا سييو ضد كودي او غالنمه كو جيره سو اسلاما يو خيلين انغا ددكن ولا كراميه ما دام الكراميه ماشي وافي عنتها وسو اسلاما يعني لكن مؤلفه القلوب كم ملغا ودو قفك سو قال إن لسينا يزك ولا ده يلعك تنقاده سو إسلام إيه وحنا عسم الله ده زكاة سيدي إذا قال وحما بكلها ما صينا زكاة قف قال أو حكوا مالها مسلم وبالسينا مؤلفة القلوب كنا لبدا صنف واي وحال قدرة صنف كلو سدحات وأه قلوين كان أيها مركا مسلمين مثلا حدود ددتك الدقن أو قال هذا كابيغا كوهاي حربيين oo ayaga degan ahaan xuduuda degan ee zakada in wax laga siiyo oo lagu dhiri galiyo la yiraado nimankaas naga haya idinka inagana waxa kaalma ah aan idin seenayna way waxa uga baaqanay imaamku marka inuu ciidan meeshaas u diro oo qarash badan u galo haday kuwa meesha degan ka adag yihiin ayaga umbo ku hubeyna bis waxa uu ku hubeynayaa zakada laga bixinaa mu'allafatul qulub ku lagu dara kuwaas naftirkooda waxayna ka mid ahayd siyaasadkii ummadii hore muslimiintu ay yaqaaneen oo aad ay xuquuq kala xalli jireen waay kuwaas meelaha joogo hadii la daraabo cadawgaasi kugu soo deynayaan hadhow ama cadawgii bayba la xulufoobayaan adigii marka inaad dadka ku dirqisood sabab u noqoto inay cadaw dhabar ka saartaan ma la rabo saddexdaas nooca marka mu'allafada lagu sheegay فجاء رجل من أيام مركا أنت وايقن عين أيام مركا فجاء رجل من بايمت كث اللحية قركيس أو بذينه مشرف الوجنتين لبذي سقون أي سريان غائر العينين لبذي سنود قد أي كجران وإن دهين مركا قد أي كجران قونك إن ده دي قد قلان قونك وسوكر نقونا ناتئ الجبين ومركا قونكيسو او سو تاغيه طيب مشرف الوجنتين مركا وجنتينكو مركا سيلفتي مركا يعني لا انت سو لنا لا دبنك دانك كركيس jabiin iyana marka meeshaa marka soo taagan maxluuqu ra'si madax xiiran, madaxiisa la xiiray. Marka madax xiiritaanku calaamad see ahay noqonay, marka nimankan khawaarijtu iyaga waa lahaaj waa iyo qolooyin aan khawaarij ahayn oo zuhaad a laftooda waxaa jiray madax xiirashada ilaahay ugu dhowaada. Marka timaha in la xeerto cibaado in laga dhigto ma ah, ilaa xaj marka la joogo ama cumro la joogo madaxa in la xeerto markaas waa lagu cibaadaysana. Laakiin mar kale oo madax xiirasho ay cibaado noqonaysa ma leh. Laakiin qofkii aan cibaado ahaan u xiiranin oo isaga iska xeerto un waa la xiiro karaa, taas dhib ma laha. faqaala wuxuu yidhi ittaqi illaaha yaa muxamedu, muxamedow ilaahay ka cabso. ninkaani marka nebiguu duraa cadaaladiisa iyo taqwadiisa, kan wixiisu marka waa cay. qaala faman yutiicu llaaha, yaa ilaahay adeecay, in casaytuhu haddaan anigu caasiyo, ayaamanunii ma i aaminayaa alleh, calaa ahli lardi dhulka dadka joogo, yacni miyuu igu aaminayaa, walaa taamanuunii idinkana ima aaminaysaan miyaa. uma adbara rajulu, ninkii waa jeestay, fasta'dana rajulun, nin ayaa idin qaatay, min alqowmi ka mida, fii qatlihi dilkiisuu ku idin qaatay, yarawna waxay u arkaayeen, annahu khaalid ibnu lwaliid inuu yahay. faqaala rasuulu llahi sal lau slam, nebigu wuxuu yidhi, ina min di'i haadaa, kan yacni asalkiisa, asalkuna hadda waxaa laga wadaa, yacni keliya maahan dadku kan dadku dhali doono ma aha, waxaa laga wadaa noociisoo kale, noociisa isaga noociisa waxaa ka mid ah qowman qolo. sidaasaana marka fiican, waayo khawaarijtu keliya ninkan qoladiisa bis kama dhalanin, oo dad badanaa khawaarij ahaa, carab iyo cajamba isugu jiro. marka maahan macnuhu in ninkan qoladan ninkan uu ka dhashay keliya ama ayib, qowman qolo ayaa ka mid ah ama ahaana ah, yaqra'uuna alqur'aana, qur'aankay akrinayaan, laa yujaawizu xanaajirahum, kalxamahooda ma dhaafaayo, yaqtuluuna ahla, marka kalxamaha ma dhaafaayo, qalbiga ma degaayo, waa mafahmahay, yaqtuluuna ahla alislaami, dadka muslimiintay la dagaalama ay dilayaan, wayadacuuna ahla alawthaan, dadka ahlu awthaanta oo gaaladana waa dhaafayaan, yamruquuna min alislaami, islaamkay ka baxayaan, kamaa yamruqu sahmu min alramiyati, leebku sidau uga baxo ugaartii lagu ganay, lain adragtuhum, haddii aan haleelo, la aqtulannahum, waan dilayaa, qatla caadin, caad dilkoodii oo kale, sidii caad loo baabi'iyaan u baabi'inayaa. ayib, marka maxalushaahidku waxay tahay mu'allafatulquluubki in wax la siinayo. ninkaanna marka waxaa la yidhaahdaa wuxuu ahaa dulkhuwaysarata tamiimi, macnaheeduna maaha reer bani tamiim oo dhan inay khawaarij ay yihiin ma aha, wax culumo oo saa yidhi ma jiro. reer bani tamiim dad fiicanna waa lahaayeen, dad xunna waa lahaayeen, bani tamiim oo dhanaa sidaasa maaha. qolooyinkan dambe oo daxlaan iyo dadkii aada u dambeeyey oo aada ay dacwadii sheekh maxamed ibn cabdilwahaab uga caraysiisay oo uu babac dhigi waayey, ayaa iyaga waxay yidhaahdaan maadaama uu ninkan tamiimi uu yahay khawaarij waayo, kanaa daliil u ah xadiidkan. xadiidkan marka fulaan iyo fulaan ma sheegin, maxamed ibn cabdilwahaaba khaariji ah iyo ma ahan midna ma dhahayo, magac ma sheegayo xadiidkan. khawaarijtu tilmaan uu tilmaamay, tilmaantaasna marka haddii yacni unbaa laga feerinan, iyagaa marka ku dabaqaayo, waa siday ugu dabaqaan afaman zuyina lahu suu camalihi fara'aahu xasanan fii suurati faatir, markay fasiraayaan qaarkood aayaddan waxay leeyihin, waxay daliil u tahay wahaabiyaday reddi ku tahay. keef aaday yani waxaas istidlaalka noocaas gaaray sakhaafo waa iyo caqli yaraan, cilmina ma aha waxaas. ayib, mararka qaar allahuma baarik lana, yani xadiidkii waminhu yadlucu qarnu shayaan, qarnu shayaan isagaa laga wadaayo ileyhin. najdida lafteeda ciraaq iyo dhulkaas dhan najdi waa lagu idlaaqaa, dhulka koroo dhanaa najdi la yihaa, wixii tihaamo ka koreeyo. qaabkaas marka qofku inuu u doodo waxaa ka fiican wixii uu la yimid inuu ka niqaasho. wuxuu la yimid ama uu kutubtiisii ku dhigay, haddama noola sheekhu, laakiin kutub uu alifay, kutubtiisa wixii uu ku alifaa laga niqaashaa, wixii qaladana qalad waayo, macsuum waayo, annagu ma dhahaynaba, mana weligeenna ma dhihinba. Haddana laakiin uun culimmadaas in uun la mid yahay oo yacni yukdi wa yusiib wixii uu ku ijtihaado, ee waxa isagu uu ka hadlaayana ay tahay asluddiin, ilaahay keliya ha la caabudo, xaqa cibaadada allah iskale, marnaba isaga wuxuu la yimid uu ku cusub yahayna ma aha. ayib, fuujaaniga iyo wax dheer uu ka qoraa, hadal dheer oo kitaabkan atacliiqaat salafiya ee nasaa'iga sharxaayo, isagaa marka qolooyinkaas aad ugu jajawaabay meeshaas marka ka fiiriya. qaala baabu sadaqati liman taxamala bixamaalatin, sadaqadii ayuu baab yahay, liman taxamala, qofkii xambaartay, bixamaalatin, yacnii deyn dad uu ku heshiisiinayo, qarash dan caama, ninkii qarash u galay oo deyn ay ku noqotay. xamaaladu marka waxay tahay qofku marka laba qabiilo muslimiina intay dagaal galaan, dagaalkii intuu dhexda u xirto heshiisiiyo diyadii iyo wixii kala galay dadkaas, anaa qaatay dhahayo, oo dadkii intuu heshiis dhex dhiga diyadii marka uu qaato isaga isa saaro, ee keligiis ma saarna, waa dadkii uu kula soo noqonaa, zakadiyaa wax laga siinaa, meelahaasaa laga bixinaa hadhow dadkii marka inay saa u heshiiyaan. wbihi qaal akhbarana yaxya bnu xabiib bni carabiy can xamaadi can haaruna bni riaab wahuwa tamimiyu thiqatu caabid ikhtulifa fi samaacihi min anas qaala xadaanii kinaanatu bnu nucaymin wahuwa alcadawiyu abu bakrin albasriyu thiqatu xaa waakhbarana cali bnu xujrin wallafdu lahu qaala xadaanaa ismaaciilu can ayuuba can haaruun can kinaanata bni nucaymin can qabiisata bni mukhaariqin qaala taxamaltu xamaalatan aan qaatay faatytu nabiya sal ly slam nabigaan u yimid fasaltuhu fiiha waan su-aalay faqaala ina almasalata baryadu laa taxilu ilaa lithalaaatin uma xalaal aha ilaa saddex ma ahane rajulin nin taxamala xamaalatan xambaartay bayna qowmin dad dhexdooda yanii deyn dad ay markaa yacni heshiisiintooda ku gashay xataa yu-addiyaha ilaa uu guto uma yumsiku marka waa u bannaantaha inuu zakadii wax ka qaato baryadii uu yidhaah dadkaas waxbaa iga galaya hala isiiyo ilaa uu ka helo marka uma yumsiku dabadeed waa ka joogaa baryada wbihi qaala akhbaranaa muxamed bnu nasr wbihi qaala akhbaranaa muxamed bnu nadr bni musaawir wahuwa almarwaziyu saduuqun qaala xadaanaa xamaadu can haaruuna bni riaabin qaala xadaanii kinaanatu bnu nucaymin can qabiisata bni mukhaariq qaala taxamaltu xamaalatan ayaan qaatay faataytu rasuula llahi sal ly slam as'aluhu faqaala aqim joog oo nagow yaa qabiisatu qabiisow xataa ta'tiyana sadaqatu intay nooga timaado fanamura laka aan ku amarno marka qaala uma qaala rasuulu llahi sal ly slam yaa qabiisatu ina sadaqata sadaqada laa taxilu uma xalaal aha ilaa liaxadi thalaaatin saddex midkood ma ahani rajulin nin taxamala xamaalatan xambaartay faxalad lahu sadaqatu sadaqadii waa u xalaal xataa yusiiba ilaa uu ka helo qiwaaman min cayshin wax marka toosnaan oo nolosha xaggeeda ugu filan ow sidaadan guditaan min cayshin nolol yanii wax guditaan ugaga filan ama isaga wixii ka galayda qarashkii intuu uga soo noqdo markaa noloshiisii ku maamusho wa rajulin asaabathu jaa'ixatun iyo nin ay asiibtay aafo guud fajtaaxad maalahu maalkiisii jirid goysay faxallad lahu lmasalatu baryadii waa u xalaal xataa yusiibaha ilaa uu ka asiibo uma yumsika uu ka haysto iyo warajulin nin asaabathu faaqatun ay asiibto xataa yashhada thalaathatun ilaa saddex ay ka marqaati kacaan min dawi lxijaa oo kuwa u saaxiibka ah dhugta min qowmihi ah ay dhahaan qad asaabat fulaanan hebel waxaa ku dhacday faaqatun baahi saddex oo qaraabadiisa maxaa loo ayagaa ogaa karo dadka kale ma ogaa karaan faxallad lahu lmasalatu masaladii waa u xalaal noqotay xataa yusiiba qiwaaman min cayshin ow sidaadan min caysh famaa siwaa haadaa wixii kan ka soo haray min almasalati oo baryada ayaa qabiisatu qabiisow suxtun waa xaaraan ya'kuluhaa saaxibuhaa saaxibkeedii waa cunayaa suxtan iyadoo xaaraan uu cunayaa qaala baabu sadaqati cala alyatiim, sadaqada agoonka korkiisa lagu sadaqaysto. وبه قال أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرني هشام قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر نبي منبر كو فريستي وجلسنا حوله بنعيدي سان فريصني فقال إنما أخاف عليكم عن كركي أن أقعب صنايا من بعدي أن يقذاش إذا ما بان أقعب صنا وح يفتح لكم الأذين فرايا إذنك oo min zahratin dhaldhalaal ah wadakara dunyaa adduunyadu sheegay iyo ziinataha dhaldhalaalkeeda. faqaala rajulun, nin wuxuu yidhi awayaati alkhayru bisharri, waxa fiican shar ma la imaadaan rasuul allow, ani wuxuu ka wadaa maalka oo wax fiican ah, miyaa dhibaato iyo shar ma la imaadaa? fasakata canhu rasuulullahi sal alla slam, nebi waa ka aamusay. faqiila lahu, waxaa lagu yidhi maa shaanuka, warshaanigaagu waa maxay? tukallimu rasuul allahi sal alla slam, nebiga aad la hadlaysaa. walaa yukallimuka, mana kula hadlaaye. qaala, wuxuu yidhi wara'aynaa, waxaan arag aan malaynay, annahu yunazzalu calayhi, in lagu soo dejinayo. waxaan arkay aan malaynay in nebiga loo waxyoonayo. fa afaaqa, waa soo miirsaday. yani yamsaxu, waa ka soo kacay markaas sidii qof soo kacay oo kale. yamsaxu, isagoo iska masaxaya, arruxadaa'a, dhididka iyo shuxuurta, yani dhididka iyo shuxuurtii ka da-aysay isagoo iska masaxaayo, waa in loo waxyoonayo marka. wa qaala, wuxuu yidhi ashaahidu nisaa'ilu, kii su-aalaya ma joogaa? innahu, isaga yacni maalkii iyo ujeedaayo. laa ya'ti alkhayru, innahu sha'niyana, yani laa ya'ti alkhayru, khayrka lama imaanayo, bisharri, shar lama imaado. وإن مما ينبت الربيع, غوغا روبكيسو waxa uu soo dhaliyo oo dhulka ka soo dhaliyo waxa kamid ah. وإن مما ينبت الربيع, waxa uu غوغا soo dhalinayo roobka غوغا, يقتل وادليا او يلم اما waa ku dhaweyna roobka غوغا oo aad loo rabo aad loo jecel yahay waxa uu soo dhaliyo daaq wuxuu ku dhowaadaa inuu wax dilo ama waxaan ujeedaa inuu wax dilo oo xooluhu ku baaba'aan ama ay ku dhowaadaan halaag, kaasaa ka mid ah. marka yunbitu rabiicu iyo markuu leeyahay waa iska untasab, waa majaaz mursalo calaaqadiisa sababiyataha ku jiro, iska sababkaa laga wadaa, ilaahay baa wax dhalinaya. ilaa aakilata alkhadiri, cagaarka midda cunaysa ma ahane, daaqayso daaqa doog. fa innahaa akalat, way cuntay, xataa ida imtala'at, markay buuxsantay, khaasirataaha, labadeeda keliyood markay buuxsameen. istaqbalat cayna shamsi, yacni qoraxda isheeda yay qaabishay oo qoraxdii bay marka isku dhigtay. fathalatad, way saalaysay oo waa digaysay. uma baalad, way kaadisay. uma ratacad, haddana waa daaqday. ayib, hadday sidaas oo kale ay yeesho, waa taas marka iyadu waa ka faa'iidaysani, laakiin neefkii isaga uun yacni hal mar uun ku dul dhaco cowskaas siduu u cunayo waxaa laga yaabaa inuu marka urweynaad u dhintaban. marka wuxuu leeyahay roobkii guga ahaay wixii uu soo dhaliyo fiicnaay minhu waxaa ka mid a wax wax dilaayo ama ku dhoweynayo, qofkii si fiican uga faa'iidaysta. tashbiihu marka wuxuu u dhacaa qofkii yacni neefkii si fiican u daaqo, haddana wixii qashinkii markay ka baxaan haddana ku laabto, midkaasi waa u fiican tahay. waxaa lagu shabahaa marka qofka adduunyada munhamig ku noqdo oo aan ghaflo intay ku dhacdo ilaahay xaggiisa iyo dikrigiisa intuu iska iloobo, adduunyada uun ku daato yaynan kaafa ka nin isdhaho, si walba ku qaado, labada gacmood ku qaado iyo afka ku qaado, oo sina aynan uga fakanin iyada uun ku foorarsado, ee marka dambe ghaflowba u dhimanaa. sooma adduunyadu waa dile, marka meel xunay geynaysaa, yani aakhiradiisay halaagaysaa, baabi'inaysaa. ee marka inaad maalkiina qaadato meel fiican marka aad yacni ku bixiso, ghaflo iyo uunan kaaga dhicin oodan ku iloobin yacni xuquuqdii lagugu lahaa iyo markaas wax fiican weyn. Wa inna hada almaala maalkana khadiratun, waa cagaaran yahay, xulwatun, waa macaan yahay, indhahana wax cagaaran ay jecel yihiin inay arkaan, carabkana waxa macaan. Labadii adduunyada waa lagu sifeeyey. Marka waa nicma saaxibu lmuslimi, yacni muslimka ka u saaxiibka, yacni maalka qofka muslimka uu haystaa wanaagsan. Huwa yani almakhsuusu bilmadxi huwa, in acdaa minhu lyatiima, hadduu agoonka siiyo, walmiskiina uu siiyo, wabna sabiila uu siiyo, ayib, waa maal wanaagsan. Wa ina aladii ya'khuduhu, kan qaadanaayo, bigayri xaqihi, xaqiisa si aan ahayn ku qaadanayo, kaladii ya'kulu, waa mid cunaayo kale, walaa yashbacu, aan dhergeynin, wa yakuunu calayhi shahiidan yowma alqiyaamati, maalinta qiyaamahana markaati buu ku noqonaa. ayib, marka maxalu shaahidka in acdaa minhu lyatiima, maalku waa fiican yahay, agoonka marka in wax la siiyo. ayib, haddii marka agoonku zekada wax muu ku leeyahay, isaga agoonnimo uguma laha, miskiinnimo ama faqiirnimo ugu leeyahay. haddii agoonku uu yahay agoon wax haysto, zeke lama siinayo, bal asaa laga qaadaa. marka agoonnimada wasfi ma ahan zeke lagu bixiyo. qaala baabu sadaqati cala alaqaaribi, sadaqada dadka aqaaribta ee dhadhow ee qaraabada ah lagu sadaqaysto caddaynteedii buu u baabi. wa bihi qaala akhbaranaa muxamed bnu cabdilaclaa qaala xadaanaa khaalidun qaala xadaanaa bnu cawn can xafsata can umi raa'ix can salmaana bni caamirin can inabiyi sal slam qaala asadaqatu cala almiskiini, miskiinka korkiisa lagu sadaqaystaa sadaqatun waay, wacalaa dir raximi, qaraabada kan u saaxiibkaana ithnataani, laba sadaqo waay, sadaqatun waa sadaqo, iyo wasilatun qaraabo xiriirin. wa bihi qaala akhbaranaa, marka qaraabada lagu sadaqaysana ayay noqonayaan marka waa kuwa ayna nafaqadoodu kugu waajibin, kuwa ay nafaqadoodu kugu waajibtay adigayba qani kugu noqonayaanba, kuwaas faqriga iyo maskanada adayba kaaga baxayaan. waxa marka faqiirna ma noqonayaan, masaakiinna ma noqonayaan. haddii ay nafaqo leeyihiinna ood nafaqadii waajibkii nafaqada iyo waajibkii zakada laba waajib inaad hal meel isugu keentana ma dhacaysana, sax ma aha. marka qaraabada kale waa kuwa la sheegaya, ama adeerkaa, ama abtigaa, ama yacni dadka kale qaraabada sida kale. laakiin waalidka adiga ku dhalay, hadday mucsiriin ay yihiin, hooyada iyo aabbaha, awowga ayeyda, hooyada iyo aabbaha dhaleen, kuwaas ayagu nafaqay kugu yeelanayaan. ilmaha iyo xaaska aada qabtana nafaqay kugu leeyihiin, zakadaada ma aadaysa meelahaas. wa bihi qaala akhbaranaa bishr bnu khaalidin qaala xadaanaa gundarun can shucbata can sulaymaan can abi waa'il huwa shaqiiq bnu salama can camr bn alxaarith can zaynaba imra'ati cabdillaahi cabdullahi bn mascuud xaaskiisa qaalat, waxay tiri qaala rasuulullahi sal slam linnisaai, haweenku wuxuu ku yidhi tasadaqna, wax la baxa, walow min xuliyikunna, waxaad isku qurxinaysaanba ha ka ahaadeene. qaalat, waxay tiri wa kaana cabdullaahi, wuxuu ahaa cabdullahi bnu mascuud khafiifa daati lyadi, gacantiisa miday fududdahay, yacni waxba haysanin, wa maal gacantiisa soo qabato cusleeye ma haysa jihaysan, waa ninkeedii. faqaalat lahu, waxay ku tiri ayasacunii, ma ideeqaysaa, an adaca sadaqatii, sadaqadeyda inaan dhigo fiika, adiga dhexdaada, adiga inaan ku siiyo sadaqadeyda maansaxe. wa fii banii akhin, iyo walaal ilmo ou dhalay, li aniga ii sugnaado, yataama agoon ah, ilmo walaalkay dhalay agoona, iyo adiga inaan idin siiyo. faqaala cabdullaahi, wuxuu yidhi salii can dalika rasuula llahi sal lay slam, orad nebiga soo su-aalu yidhi. meeshaa marka waxaa laga qaadanaya shay nafcigiisa adiga kuu soo noqonayo inaadan ku degdegin ka jawaabkiisu, oo ay ka fiican tahay qofka si uu isagana u qanco, adigana aan lagugu malaynin inaad adiga meel raadsanaysid, yacni saan loogu malaynin inaad tiraahdid orad culumo soo su-aal kale. xataa haddaad adiga culumo tahay, qof kale weydiiye orad bax, saas inaad marka tiraahdid. waa dhici kartaa cabdullahi bn mascuud inuu yaqaanay, laakiin uu saas u dhaafay. haddii kale marka dadku waxay ku leeyihiin maahmaahooyinkan tirada badan oo soomaalidu ay wadaadka ula baxeen yaa kugu imaanaya marka. aayad uu ku banaysto uu leeyahay, xadiid uu ku banaysto, wadaad asaa haysto, waxaan tirada badan yaa qofka ku imaanaya. marka waxay tiri soo su-aal buu yihi rasuulka ilaahi sal lay slam, qaalat waxay tihi faataytu nabiya sal alla slam nebigaan u imid faidaa calaa baabihi imra'atun naag baab iridiisa taagan agteeda min alansaari ah yuqaalu lahaa la yidhaha zaynabu tas'alu camaa as'alu canhu waxaan aniga su'aalayay nebiga weydiinay fakharaja ilaynaa bilaalun baa nagu soo baxay faqulnaa lahu waxaan ku niray indaliq ilaa rasuulilahi sal alla slam u tag fasalhu soo su'aal can dalika arrinkaa walaa tukhbirhu man naxnu ciddaan nahayna ha u sheegin fandalaqa ilaa rasuulilahi sal alla slam u tegay faqaala wuxuu yidhi nebiga man humaa waa ayo qaala zaynabu zaynab qaala waxuu yidhi ayu zayaanib zaynabooyinka teh qaala zaynabu imra'atu cabdillaahi haweentii cabdullahi bin mascuud wa zaynabu iyo zaynabu al ansaariyatu ahayd qaala wuxuu yidhi nacam lahumaa ajraani laba ajar bay leeyihiin ajru lqaraabati wa ajru sadaqati laba ajar marka agoonka dabcan dee walaalkeed ilmaha uu dhalay agoonta ah waa sii kartaaba zakadeeda iyo sadaqadeeda maadaama halkan zakadii lagu soo daray kitaabu zakaad bukhaari laftiisana kitaabu zakaad uu ku dhex daray xadiidkan meeshaas marka culimada qaar waxay ka qaateen naagta zakada ku waajibtay ninkeeda inay sii karto hadduu faqiir ama miskiin iyo uuya waayo naagta iyada lagama rabo ninka nafaqada ninkeeda waajib maba ku ahaba waxay marka iyada hadda iska reebayso ma jiro ilmaha ay dhashay oo kalena mathalan agoon iyo waxaa haddii ay yihiinna ma u soo celin kartaa iyada lafteeda waa u soo celin kartaa bay leeyihin waayo ilmahay dhashay haddii aabahood joogana da aabbahaba nafaqada laga iyada waajib kuma aha nafaqada ilmaheeda hadday aabuhu ou dhintana agoontaas dadka ugu dhow dad ee wakiilada u noqon karaa ama weliga u abaa laga raboonan waa inay marka uga baxayso qaala baabu lmas'alati halkan iska joogo waa dheeryah hada akhiruhu allahu aclam wa sala allahu wasalam cala nabiyina muxamedin wa alihi wa asxaabihi